Nyana bangka dada kumba jumping jumping anjing anjing anjing bangga anjing anjing bangga anjing bangga anjing bangga anjing bangga anjing anjing anjing bangga anjing anjing bangga anjing bangga anjing bangga anjing bangga ikan hiu makan tomat rasanya anjing bangga. Nyana bangka dada, kumba jumping jumping. Anjing anjing anjing bangga. Anjing anjing bangga, anjing bangga, anjing bangga. Anjing bangga, anjing anjing anjing bangga. Anjing anjing bangga, anjing bangga, anjing bangga. Anjing bangga. Ikan hiu makan tomat, rasanya anjing bangga. Anjing banget, anjing banget. Udah di, rasanya anjing banget. Udah di. Nyana bangka dada, kumba jumping jumping. Anjing, anjing, anjing banget. Makan tomat rasanya anjing banget. Udah daging rasanya anjing banget. Anjing banget, anjing banget. Udah daging rasanya anjing banget. Udah daging. Nyana bangka dada, kumba jumping jumping. Anjing anjing anjing banget. Makan tomat rasanya.